Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 listopada, jest 10. Małgorzata Maliborska-Brażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Będzie zawiadomienie do prokuratury w sprawie wydarzeń, do jakich doszło przy sobotnim Marszu Niepodległości. Zapowiedzieli je obywatele RP. Policja i prokuratura wyjaśniają przyczyny pożaru w jednym z kieleckich bloków. Dziś polscy piłkarze zagrają towarzysko z Meksykiem. Ale najpierw 328 ofiar śmiertelnych, ponad 2,5 tysiąca osób rannych. To najnowszy bilans wieczornego trzęsienia ziemi w prowincji Kermanshahan w zachodnim Iranie. Irańska agencja ISNA zastrzegła, że może on wciąż rosnąć. Wstrząsy miały magnitudę 7,3. Obywatele RP zapowiadają złożenie do prokuratury zawiadomienia w związku z sobotnim Marszem Niepodległości, między innymi na napastników i na władze stolicy, na nie za niedopełnienie obowiązku. Według lidera obywateli RP Pawła Kasprzaka uczestnicy marszu złamali prawo, użyto racji z transparentów głoszących mowę nienawiści. Obrażano i pobito grupę kobiet, które stanęły na trasie marszu, a władze miasta i policja nie reagowały. Marsz Niepodległości zorganizowali narodowcy. Oburzenie między innymi w mediach i wśród polityków opozycji wzbudziły niektóre transparenty, które mieli ze sobą demonstranci. Widniały na nich hasła Biała Europa, wszyscy różni, wszyscy biali. Przeciwko nim właśnie protestowali obywatele RP. Policja zatrzymała 45 osób kontrmanifestujących przy trasie Marszu Niepodległości. Zostały one przewiezione na komendę. Żadna z nich nie usłyszała zarzutów, ale wobec dwóch osób wszczęto postępowanie wyjaśniające. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak pytany o te wydarzenia odpowiadał dziś w radiowej Jedynce tak. Marsz Niepodległości to zgromadzenie zarejestrowane jako zgromadzenie cykliczne, a grupa tych ludzi właśnie próbowała zablokować Marsz Niepodległości, a więc próbowała ograniczyć prawa innych do tego, żeby cieszyli się ze święta niepodległości. To święto wolności, to święto radości, ale widać, jest taka grupa ludzi w Polsce, którzy nie cieszą się z tego, że Polska jest niepodległa. To oni chcieli wywołać awanturę, mówił minister, odnosząc się do komentarzy, zgodnie z którymi policja zachowywała się brutalnie wobec działaczy KOD-u. Jeszcze nie wiadomo, dlaczego doszło do tragicznego pożaru w jednym z bloków w Kielcach. Zginęły w nim dwie osoby. Ogień pojawił się w nocy. Zgłoszenie otrzymaliśmy o 3:00, mówi dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej, który koordynował akcję, Mariusz Góra. W momencie przybycia naszych zastępów całe mieszkanie było już objęte pożarem. Strażacy po wstępnym ugaszeniu pożaru zlokalizowali w mieszkaniu dwa ciała. Niepotrzebna była ewakuacja osób przebywających w budynku, ponieważ pożar udało się szybko namierzyć i szybko ugasić. Dowódca, który kieruje działaniami w danym momencie, ocenia sytuację. Przede wszystkim decyduje, czy ta ewakuacja jest bezpieczna, bo gdy zadymione są ciągi komunikacyjne, nieraz w pierwszej fazie nie ma możliwości przeprowadzenia takiej ewakuacji. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Północno-koreański żołnierz uciekł do Korei Południowej, podały siły zbrojne tego kraju. Podczas ucieczki został postrzelony przez wojsko Korei Północnej. Do tego typu sytuacji dochodziło już wcześniej, choć nie zdarzają się one często. Jak podał sztab południowo-koreańskiej armii, do ucieczki doszło poprzez graniczną miejscowość Panmunjom. Północno-koreański żołnierz, który zdecydował się na ucieczkę, został postrzelony. Obecnie znajduje się w szpitalu. Do ucieczek żołnierzy przez silnie strzeżoną koreańską strefę zdemilitaryzowaną dochodzi rzadko, gdyż jest ona ściśle monitorowana. Wiele jej odcinków jest także zaminowanych. Panmunjom położone jest na granicy między obydwoma państwami koreańskimi. To właśnie tam swoje biura mają przedstawiciele Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych. W tym także Polska, Szwecja, Szwajcaria i nasz kraj monitorują przestrzeganie zawieszenia broni między Koreą Południową i Północną. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 6 lat temu w Warszawie było 1-1. Jak będzie dziś? Wieczorem w Gdańsku towarzyski mecz Polska-Meksyk. Tym razem polska reprezentacja w eksperymentalnym składzie. W ekipie zabraknie Roberta Lewandowskiego, Grzegorza Krychowiaka, Kamila Glika i Kamila Grosickiego. Nie będzie także kontuzjowanych Michała Pazdana i Łukasza Piszczka, a także Artura Boruca, który w piątkowym meczu z Urugwajem pożegnał się z rozgrywkami i z reprezentacją. Selekcjoner Adam Nawałka zapewnia jednak, że w każdym spotkaniu jego zespół gra o zwycięstwo. My chcemy zarówno grać o zwycięstwo, jak i również sprawdzać nowe ustawienia, czyli 2 w 1. Dodajmy, że Polska zajmuje obecnie w rankingu FIFA 6. miejsce, a Meksyk 16. A jest to kolejny mecz w ramach przygotowań do przyszłorocznych finałów Mistrzostw Świata w Rosji. W piątek Polacy zremisowali bezbramkowo z Urugwajem 0-0. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nadal chmury i przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie także będzie padała krupa śnieżna, ale tam też najwięcej przejaśnień. W górach intensywnie ma sypać, przeważnie od 4 do 8 stopni, w rejonach podgórskich tylko od 2 do 4. Z każdym dniem coraz zimniej. Trójka.

sun is shining, I can't afford the lightning, I can't stand myself. I'm being held up by invisible men, still life on a shelf when I got my mind on something else. Sunny days, oh, where have you gone? I get the strangest feeling you belong. Why does it always rain on me? Is it because I lied when I was 17? Why does it always rain on me? Even when the sun is shining, I can't afford the lightning. Oh, where did the blue sky go? Oh, why is it raining so cold? It's so cold. I can't sleep tonight. Everybody's saying everything is alright. Still I can't close my eyes. I'm seeing a tunnel at the end of all these lights. Sunny days, oh, where have you gone? I get the strangest feeling you belong. Why does it always rain on me? Is it because I lied when I was 17? Why does it always rain on me? Even when the sun is shining, I can't afford the lightning. Oh, where did the blue sky go? Oh, why is it raining so cold? It's so cold. Why does it always rain on me? Is it because I lied when I was 17? Why does it always rain on me? Even when the sun is shining, I can't afford the lightning. Why does it always rain on me? Why does it always rain on me? Travis. Coś o deszczu, troszkę za oknem, pada. No a teraz pora na płytę tygodnia. Od piątku już mówiliśmy o tym, że to będzie męskie granie 2017. Cudowny, podwójny zestaw dwóch płyt na pierwszej artyści, którzy brali udział w całym przedsięwzięciu, a druga płyta to męskie granie orkiestra 2017. I też cudowny zestaw muzyków, którzy brali udział w tym przedsięwzięciu. W piątek rozmawiałem z Tomkiem Organkiem na temat tej płyty. On potem bardzo ładnie wpisał na twarzaku. Ja tak trochę z tym twarzakiem na bakier, ale Tomku, przez na antenie mogę powiedzieć, dziękuję ci bardzo. A także za całe to męskie granie. Mamy dla państwa te płyty, jak zwykle w przypadku płyty tygodnia, SMS 71335 i proszę nie zapomnieć o adresie pocztowym, bo płyty wysyłamy pocztą. Całość zaczyna się tak. Tak mi się przypomniało, słuchając tego nagrania koncertowego, że Pascal Obispo podobnie śpiewa na koncertach falsetem, bo o tym rozmawialiśmy też z Tomkiem w piątek. Płyta tygodnia, męskie granie 2017, dzisiaj dla pani Renaty z Gubina i pana Jana z Gliwic. Miłego słuchania życzymy. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping, you know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile does it for me. It's so sweet knowing that you love me, though we don't need to say to each other sweet. Teraz wszyscy przez Barona rzucili się, żeby być na koncercie warszawskim tego zespołu Cigarettes After Sex, a biletów nie ma. A to drugie miejsce na naszej liście, piosenka zatytułowana Sweet.

tak, niby tak mi się nie chce, ale właśnie przekaz jest, myślę, że pozytywny. Tylko mi się chyba trochę dłuższą dziurkę zrobiłeś tam w tym nagraniu, bo jakoś tak mi się wydawało. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. W tych dniach, zwłaszcza jeśli chodzi o głosowanie na top wszechczasów, na 100 utworów można zagłosować. Zestaw duży, poszerzony, polecam. Benjamin Clementine teraz. Then it's an alien with extra ability. Pushed time to next century. Somewhere his craft lost control. That's where he stopped for petrol. Wishing Americano happy. Wishing Americano. About shooting stars and spoke like a true bard. Said don't play with songs. Music is not marked as fierce toy tear joys. Wishing Americana happy. Wishing Americana. No właśnie, Jupiter to tytuł tej piosenki, Benjamin Clementine. To jeszcze Marcin Rozynek, a potem fajny film. Wciąż musi przyjść. Na lepsze.

reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za kwadrans 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry, witam. Oczywiście Bydgoszcz, Opera Nowa, oczywiście 25. Międzynarodowy Festiwal Camera Image. To festiwal oczywiście zdominowany przez jedną grupę zawodową, autorów zdjęć, operatorów, ale okazuje się, że goście na festiwalu są różni i dzisiaj na to przykład, bo jest z nami aktorka Joanna Kulik. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Jest reżyser Maciej Bochniak. Witamy w Trójce. Dzień dobry. No i tak się składa, że pierwszy raz mogę powitać was razem, filmowe małżeństwo, bo spotykaliśmy się oczywiście wielokrotnie w Trójce, ale zawsze osobno. To prawda, tak. To jest pierwszy raz. Właśnie uświadomiliśmy sobie, choć Maciejowi wydawało się, że nie, ale tak, to jest pierwszy raz. Pierwszy raz razem, Jasiu, a ty też pierwszy raz na festiwalu Camera Image, tak? Pierwszy raz rzeczywiście za każdym razem, kiedy miałam zaproszenie na ten festiwal, jakieś zdjęcia i trudno było mi dotrzeć, także cieszę się, że w tym roku mi się udało i to jest mój pierwszy pobyt na festiwalu i jestem jakby bardzo zadowolona i bardzo się cieszę, że udało mi się i jestem. Chociaż krótki, bo was złapałem tuż przed wyjazdem już z Bydgoszczy. Maciek, ty nie pierwszy raz na Camera Image. Nie, ja trzeci raz, za pierwszym razem pokazywałem tu swój film dokumentalny Miliard Szczęśliwych Ludzi. Za drugim razem, o czym sobie dopiero teraz przypomniałem, brałem udział w programie Talent Demo, gdzie byłem tu z projektem kolejnego filmu dokumentalnego, którego premierę mamy już za tydzień na festiwalu ITWA w Amsterdamie. To za chwilę o tym powiemy dokładniej. No właśnie, ale festiwale to są takie miejsca, gdzie naprawdę dużo się dzieje. Nie tylko ogląda się filmy, ale Joanna, przez te dwa dni zdążyłaś troszeczkę uzupełnić zainteresowania. Absolutnie. Wczoraj w ogóle to był taki dla mnie dzień dokumentalny, bo zobaczyłam cztery dokumenty i takie największe wrażenie to był film Ostatni w Aleppo i... Słynny, tak. Tak, i Metoda Welbecka. Ale generalnie właśnie taki był blok dokumentalny i bardzo duże wrażenie zrobił na mnie te filmy, ale Ostatni w Aleppo rzeczywiście bardzo mnie wzruszył i był takim filmem niejednoznacznym, nie czarno-białym, tylko pokazującym rzeczywiście no niesamowitą siłę tej rodziny, która straciła ojca i jakby postanowiła wyemigrować do Niemiec. I jak mi się udało i jak się nie da tak trudnych sytuacji jednoznacznie ocenić. Wielokrotnie bardzo wzruszyłam się w taki pozytywny sposób w trakcie oglądania tego filmu. A film otwarcia, Morderstwo w Orient Expressie, Kenneta Branagha. Bardzo mi się podoba. Ja lubię takie monumentalne, duże filmy. Zresztą jego wystąpienie też na otwarciu było fragment Szekspira, przepiękny, wyrecytowany przez niego. I naprawdę... Mieliśmy właściwie fragment spektaklu teatralnego na scenie. Tak, i to otwarcie trwało długo, więc w sumie ten film oglądał się bardzo dobrze, mimo tego, że z rozpoczęciem do końca filmu to jakieś 5 godzin, także... Tak, tak. No, posiedzieliśmy troszeczkę w Operze Nowej. Maciek, tak się składa, no właśnie, wspomniałeś już o swoim nowym filmie, Etiopik, Muzyka Duszy. To jest film skończony. Tym razem nie fabuła jak Disco Polo, tylko dokument, długo robiony, ale właśnie on w jakimś sensie miał początek tu w Bydgoszczy na Camera Image, tak? Tak, miał początek tutaj na programie Talent Demo. To był program, na który zostali zaproszeni młodzi filmowcy ze swoimi projektami i podczas spotkań tutaj z branżą z całego świata mieliśmy szansę odbić się, pozyskać jakieś informacje, zdobyć jakąś wiedzę, jak nasz projekt jest jakby postrzegany na etapie w ogóle pomysłu. I nie ukrywam, że bardzo dużo dało mi to takiego utwierdzenia, że warto ten film rozwijać i robić. Było to rzeczywiście bardzo trudną przygodą, trwającą bez mała 5 lat. Rzeczywiście w Etiopii, tak? Rzeczywiście między Etiopią, między Stanami i między Francją, bo tak los rzucił moich bohaterów filmowych. No i jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi z tego, że film w ogóle jako pierwsza ekipa na świecie ukończyliśmy, bo prób robienia filmów dokumentalnych o tym temacie, czyli o etiopskim jazzie z czasów Haile Selassie było kilka. Robili to reżyserzy naprawdę uznani z całego świata, ale z jakichś powodów nikomu nie udało się dokończyć. Nam się udało jako pierwszym. No i start też mamy wymarzony, bo od razu zostaliśmy zaproszeni. Mamy światową premierę w konkursie muzycznym w Amsterdamie na ITWie już za tydzień, w przyszły poniedziałek. Czyli dokładnie. Kolejny festiwal dokładnie za tydzień. Dokładnie za tydzień, tak. Joanna, ty z kolei możesz nas już dziś, myślę, choć bardzo jeszcze wstępnie, zaprosić na premierę kolejnego filmu z twoim udziałem. Nie byle jakiego reżysera, Pawła Pawlikowskiego, laureata Oscara, prawda? To prawda, skończyliśmy zdjęcia, także bardzo się cieszę. Zimna wojna. Zimna wojna i była to przepiękna współpraca, dużo przygotowań, ale myślę, że powstanie piękny obraz i też trzymam mocno kciuki, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć ten film. A grasz znowu, co akurat w twoim wypadku nie dziwi, dziewczynę śpiewającą. Tak, bo tak, jesteś aktorką solistkę śpiewającą. Dużego zespołu ludowego. Film jest o wielkiej, burzliwej miłości. Pary, która nie może ze sobą żyć, nie może bez siebie żyć, a wszystko jest zanurzone w latach 50. i 60., czyli no takie tak. Stalinowskie Polski budzące się do życia Europy. I to ciężkie westchnienie dużo nam powiedziało, że nie jest to miłość pozbawiona problemu. Zgadza się, ale jest też piękne. No i w takim razie na ten, mam nadzieję, piękny film, kolejny film Pawła Pawlikowskiego czekamy. Zimna wojna to premiera, być może jesienią chyba dopiero przyszłego roku, bo pewnie wcześniej film zaistnieje na festiwalach filmowych. No to Maćku, trzymamy kciuki za twój festiwal. Dziękuję bardzo. Bo to jest bardzo prestiżowy festiwal. Tak. Wy wyjeżdżacie z Bydgoszczy, my pozostajemy, bo 25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camera Image do soboty. A moim gośćmi w studiu Trójki byli Joanna Kulik, oczywiście aktorka, oraz jej mąż Maciej Bochniak, reżyser. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Z naszymi gośćmi rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. 8,5 minuty do 11. Mamy zaproszenie na seanse filmowe w Operze Nowa w Bydgoszczy w ramach festiwalu Camera Image. To teraz dwie dwójki i siedem trójek. Agnieszka czeka. Bardzo proszę. Nasza miłość jest słaba i głodna, nasza miłość ma lęk miłowania. Nasza miłość tak niegdyś dorodna, gdy podniebny rydwan nas wiózł. Ta orlica, ta lwica, ta łania niedościgła, zachłanna i lotna, dziś gorącym uściskom się wzbrania. Pocałunki nie nęcą jej ust. Ratunku, ratunku, na pomoc ginącej miłości, nim zamrze w niej puls pocałunków i tętno ustanie zazdrości. Ratunku, ratunku, na pomoc ginącej miłości, nim zbraknie jej głosu i łez. S.O.S. Cztery razy na każdą minutę wysyłamy sygnał rozpaczy. Nasza miłość ma oczy zasnute, jak jeziora, gdy setnie je lód. Może ktoś nas usłyszy, zobaczy, na zbawienny pośpiesz ratunek. Naszą miłość nakarmi, opatrzy, do szczęśliwych zawiedzie ją wrót. Ratunku, ratunku, na pomoc ginącej miłości, nim zamrze w niej puls pocałunków i tętno ustanie zazdrości. Ratunku, ratunku, na pomoc ginącej miłości, nim zbraknie jej głosu i łez. S.O.S. S.O.S.